أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة القمر دا أتلا سم آيات تشروع برش بعد سم آيات فاني ختم ها؟ قبل سر واضح دی چاغ انبا یو سو خبرون چ قرآن کریم الدی تھا انبا راغلی جی خودی کار نز نیخو انبا و خبرو نمونہ ورتن پدا سلسلہ کی دا دا جن جن قوم و بحث کی لکھ وس عادیان نمونہ ورتجی چې دغه قصه د هغه خلکو چې د الله تعالی جن نه منی پات سوسو د سمو جانو قصه ورته ورځي چې هغه چې د الله تعالی جن نه منی پات سوسو د هغه رقم د لوط علی السلام د قوم نه منی ورته ورځي په داوس نن سبق کې چې دغه چې د الله جن نه منی پات سوسو خدا ان بعد خبرونه جن نو خدا دغه سبا ته سکار واخلي مگر الله عز وجل دې د رقم شي اندي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر تی تو خود خبرو سا اغا قدر را غلی دی چی پاغی کی عبرت تی کچوک عبرت سنی اخلی مگر خوب سنگو ولم فما تو غنیم نظر ول دی تا فایدا و نکر دا غا چا دا بیرونو چو دی تو را روار کول سوی نو اس دا غا سلسلام اول روان دا خبرو دقیسو. نو الله عز وجل وای کذبت درواغ گرل کړي و عاد عادیان چې دا د هود علیه صلاتو وسلام قوم هغه نبی و. نو دی درواغ گرل کړي و د چا معنا د خپل رسول درواغ گرنل کړي و، د هغه خبرو درواغ گرنل کړي و چې دوی ورته ویل دین نه مانه. فکیف کان عذابی و نذر، فکیف نو څنګه کان و، الله وای عذابی عذاب زما و نذر او بیرونه زما. دا نذور چې دی ملاقاری دواره کم کاریش، نذور وای د نذیر جمع ده. نذیر چې دی په مصدری معنا هم راځي بیرول، او نذیر چې دی په معنا سره د بیرونکي په علی معنا باندې هم راځي. نو که د بیرونکي په معنا شي نذور بیرونکي خلق بارن و نبیان ځینې مراتي پیغمبران، او که نذور د نذیر جمع سي چې دا نذیر په معنا د انذار سي بارن و بیرونی ځینې مراتي چې الله وای هغه زما بیرونی چې څه رقم رقم بیرونی د نبی په واسطه ما دوی ته ورکړلې د عذاب وحده. نو دوی تکذیب وکړي عذاب یې د عذاب زما و نذور او هغه زما د بیرونو چې ما دوی ته ورکولې په واسطه سره د چا وایستا سره د هود علیه صلات و سلام. د سورة قمر اتلسم نمبر آیات انا بشک مج الله وای ارسلنا مج را واسطه و علیهم پر دوی باندې ریحا باد صرصرا سرسر تیز باد ته وایي کې څه باد سرسر دی سرسر سرسرا تیز باد فی یوم نحس في يومي بورزك نحسن دا نحسات دا يوم ونحس مزارتي ملاقاري في يومي بورزك نحسن دا نحسات مستمر چا اغا نحسات بيطرق مستمر چا اغا نبرا هميشا نيون كذا اسوا دا خبرت متوجه پا اغا ورزك دا ناسي توب امرش چا ناسي ورز بولي دا ناسي توب دولا زادا چا دا پارا ناسي نوا خود دا دي كارت بكش خراب سنو دا دي دا پارا ناسي ونا و پا اغا ورزك دا نحوسات مستمرين چا اغا نحوسات سرق مبارنا هميشا نيسون همیشه نو ویلی سو خدای باندې چې عذاب راغی د عذاب خدای مړ کړ سړی چې مرسي د سچي و چیرې برزخ ته د عالم برزخ چې دی کافر چې د مازه سایه وخته د برزخ څخه د عذاب شروع عذاب چې شروع د برزخ څخه چې بیا ځي خو د آخرت فورس قیامت چې بیا آخرت تور نقل کیږي وکه د درې جهان دی او د دنیا دی یو برزخ دی یو آخرت دی برزخ دغه د مابین څخه پردې ته ویل کیږي د دې جهان او دغه جهان تر مابین څخه کومه پرده ست د برزخ د قبر جون چې موږ ورته وای چې انسان مړ شي نو کافر چې مازه برزخ ته ولاړی په عذاب اخته شي دغه عذاب به د سنې است کیږي الا غیر نهایه ولې خو کافر دی نو خبره پسې آخرت پسې راځي نو په آخرت کوم دی نو وساکیږي په دوزخ کې دی پسې نو په دغه مستمر ووایه اغه ورځ د نحوست اغه نحوست چې بارونو همیشه نه دی دی پکشي کې ولې وې دی مګر و دا ورځ موږ یادو چې ورځ د ورځې سمراد مطلق وخت دی خلق بنوي چې الته چې دی په بل آیات کریمه کې چې دی په سورته فصلت کې الله ته شپاره سم نمبر آیات اعلی الته دې فرمای فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات الته ایام ذکر سوی دی ورځی چې ډیر نحسات اغه نحسی ورځی چې دی نو ایام نحسات خو چې دی اغه خلته جامه ذکر کړی دی ته یوم ذکر سوی دا وس یو وخت یو ک ورځی دی ک جامه په بل ځای کې الله تعالی په سورته الحاق کې فرمایي چې په دا سورته الحاق کې الله عز وجل په اووم نمبر آیات کې وای وای سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام سبع لیال و ثمانیه ایام چې الله تعالی پر دې مسخر کړل وش پی اتورزی گور الت اتزی کرسی بل زای ایام ذکر سو مازی حساب دی ذکر سو پجا بل زای کی حساب ذکر سو دلتا فقط یوم ذکر سو دی نو دا وس کم خو دا وس اتورزی دی مازنا معلومه ایام دی کدا ورز ده خلاصه د خبر یدا چې مراد نی جنس دی دلته چې جنس جنس خو نه بر اتوتن ویل کی ژغ وخت دی نو چې کدا غس ایام هم وخت ورته ویل کی په معنا دا وخت شنو کدا اس ما په خبره تاسو وس پیږي نو الله دا غس پر مه چی ان بشک مج ارسلنا مج را ولجی علیهم پردی ریحا باد صرصرا تیز باد تند فی یوم په وخت کې نحسین چاغه د نحوست وخت مستمر چاغه نحوست برانو همیشه نه شکردی بیرانو الی غیر نهایه بیانو بر په عذاب کې دی اختج دغه مو پر را ولجی باد سره کم باد وست تنزعو چې دغه باد کشل الناس خلق دا اگر سره د ریشو له کسرې چې څوک د ریشو کاج نو تنزعو کښلې الناس خلق د خپل مقام څخه شهادي پر ولاړ من مقامي د کدرخت چې پر یو ځای شنه دا غڅه خې کښه سره کم كأنهم أعجاز نخل منقعر كأن باكهم دي أعجاز وتنيج نخل ده خرما منقعر چاغه ده بيخ خشل سوي قار خدا جواب توف توي قعر نو ده منقعر دي ده بيخ چرا وكاجه ده خرما تنه ده خرما تنه خو چا گم ده چې بیا برزنی پریک تنه یا الله تعالی ذکر کوو بیا شاخو انسان خو شخو نه در کم نه لري د دې بدنوت اشاره وکړه چې د دې بدنونو موږ غنو ورده ورده غټ غټ و تا چول د خرما تنه ده الله تعالی چې بد آباد پر امسلت کړو پر دې باندې چې اریبه پور ته کید رسمن خانی پر دغه خاص پر کلګي و هغه ځای کې دی ابر ورده ورده په کډی کې پراته و یو په کڅه کې پروت بل په سړای کې پروت بل په باغ کې پروت هغه رقم پراته و سر نه الله وای دا هغه رقم عذاب پر دې باندې رالی دا ولې رالی ته خبرې سر در معلوم دي د سبق کذبت عاد خبره د تکذیب را ولا رسول چې دی د خپل رسول تکذیب وکي دا غو نذر وبيرونو چې هغه ورکول دا غو تکذیب وکي دروغ غننل یو وکړه نو د مکه کفار ته هم وایي د اوس زمانه خلکو ته هم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوی پیغام دراوړو احکام تکذیب چې ارڅو کې علاوه دا غس عذاب ورسره وسی خمخه خو باج سرسر نه دی معنا عذاب بدر باندې را مسلط یې باج سرسر یا د عذاب نور قسمه الله تعالی ته ډیر د علم کې براته دی هغه به پر مسلط کې تنزعو کشل یدا بعد تنزعو زمر بعد تراجیدی الناس خلق یک شد خپل زایس معنا پورته کی لکه موږ ما غیر بازان چی دی غیر باس بر دایو پهلوان چې دبل دی پر لوس خلق وای عجبه باج وکشي کنه درو شو خدای نه دی کشل چې مطلب چې د مزیک څه پورته کی نو دام دا معنا پورته کول سواله لکه غیر باس بل پورته کی برای وکشي نو دا کشل څنګه کانه گویا کی هم دی اعجاز و تنیج نخل د خرما منقعر د بی اخشل سی ال تغرز ول سی دا غزی بی برو چې بری نه معنا دا اس پروت نو فكيف كان عذابي ونذر الله تعالى بیا انسان متوجه کی فكيف څنګه كان نو عذابي عذاب زما ونذر او تغبير ونزما يا بيرول يا بيرونزما دا بيرونی هغه پیغمبران دلته نه دي ځنه مراد معنا ولې هغه مال د پیغمبرانو په معنا سره مراد هغه بیا خپل په ځای کې راشي نو څنګه زما عذاب ونذر او دا زما بيرونی چې ورلره ور مکه تیسخ فکر پکې کی وو هي فساله وي ولقد يسرنا القران ولقد او خام اخا بتحقيق قد بتحقيق سر يسرنا مش اسانه کړی دی القران القران لذكر د فار د پند اخستلو که څوک د قران پند اخلي د جده پاره بالکل اسانه دی فهل نو ايا من مدکر یو پند اخستون کیسته مدکر خو هغه سره د شمال اصلي مدکر دی نو بیا چه په دال اوشته ده زالی بیا په دال پښه اوشته بر سر موږ هم سوي مدکر زین جوړ سوي دی معنا پند اخستنه یو څوک ستا چې عبرت سنی واخلي که دا خبره ته متوجه است دغه تور ده تس چې ورته وګوري فكيف كان عذابي ونذر دغه دا یو او بل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر دا د اړې قصې سره تقریبا ګا کې ذکر کیږي د څه د پاره ذکر کی خدای قصې به ګرځ خلاص کړي وای په پای کې به دا ویلی وای چې الله پاک چې ما قران سره کړی د پند اخستلو د پاره او په دغه قصو کې چې څنګه زما عذاب دا ول عرب لا د اړې قصې سره وای هغه د دې د پاره وای چې انسان د غي وقصه ستاده پند اخستلو د پاره کاپید د اړې قصې په پای کې په دغه چې د غي واجب است دغه ویسه کته کار وخت دغه قران به ساده لپاره ذکر سپند بسی بیا د بل وخت کې برای دغه دی بست بیا د بل وخت کې دغه دی بست چې ګرد پر لمبرګری کې خو به خې بست مگر خو نه الله پاک وای چې فهل می مدکر یو څوک سچ پند وخت خو نه اخلي با به زی بولی ګر سره قران د ځان کار نه بولی چې من د از مادي قران پوسم لایان پوسو طالب پوسو دغه سپیدا دغه سپ مرکیر دغه سپ بزی خلاص دارکم نو الله دغه سپ د خبره مکرره مکرره کی چې پام پرې چې دا ولې دونه تکرار پکې کیږي را پلاوي فكيف كان عذاب ونذر چې انسان متوجي کی عذاب ونذر ته معنا دغه هر قصه د تدبر د پاره د فکر وهلو د پاره او د تذکر د پاره چې پن معنا د ځینې وخت تذکر د پاره دغه د پاره کاټید پس یدا قصه خو ختم کړل سه خلاص صدر ته ولد د چا قصه د عاجان او د چا دې سره دغه اوس ول چې په دا باج سر سر الله تعالی هلاک ولې هلاک سو واجه هغه تکذیب دې سنجه را سو اوس ول چې کذبت عاد بلک سجدي کذبت ثمود بالنذر ته چې سر ګور د تکذیب شروع وس دوه هم تکذیب کا و د رسولان خبر یې نه منل شته د دې غیب سی لک او ته د دې غیب سی لک کذبت دروغ غنل کړو سمود و سموجانو چه قوم ده صالح علیه السلام دی بین نذر پا بیروون کو سره بی نذر په بیرون سره پیغمبران زنم را چې هغه بیرون کړي یا په بیرون سره کوم بیرون چې صالح علی السلام ودی ته کوم انذارات وکول هغه نذر بیرون هغه دې در باندې ته مجم فزابو خپل ژوند را په تاریخ کې نه پښتانه گای گای و چاته وای برو د شو کوی واچو نو دې دغه ول چې تاسو تاکي سی پسی لا کوم ورته د شو کوی واچو نو د نذر څو ترجمه سی دوه رقم بی نذر په پیغمبران ول پیغمبران ار پیغمبر نذر دی چې سره جمع کې یو بیرون کې سو ډیر بیرون کې سوال یا بی نذر چې دغه نذر جمع کې چې نذر په معنا سره د بیرول راسی بیرول نو بی نذر په بیرول سره ولې ار پیغمبر ودی ته سرسر واره سرسر کما بیرونی او کلی خو نه منل یا وای نه منل نو چې دسی په در سره وسه دسی بو سی وای نه ور سره منل نو د دې کار دغه تکذیب را شروع دی الله وای کذبت درواغ غنل کړي وسمود او سمودانو بل نذر په پیغمبرانو سره کته نور پیغمبران کړي خو وایي زالی علی السلام ورته راځل خو دغه تکذیب کړي دا دستور دی چې دا یو نه به تکذیب سره وکړي دا د ګرد نه بیان تکذیب دی ولې خو دا نه بیان ګرد دا چې چې یو در بل سره دغه د زنجیر کړي دا رقم دی دا ټول یو د الله پیغمبران دی ار رسول دا بل تصدیق کوي نو چې د صالح علی السلام نه مني کوکه محمد علی السلام هم نه مني خدا علی السلام هم نه مني ابراهیم علی السلام هم نه مني کده نبیان کوکه نه مني نو ځکه په ظاهر دی تکذیب دی ور رسول کی په معنا کې د ګرد رسولانو دی بل نذر په پیغمبرانو سره څنګه تکذیب کړي و د تکذیب هغه وجه ته وسورته ګوره دلیل کې ګوره فقالو نو دی ورته ویلی و ول آیا بشرن یو انسان هغه دسی بشر مینا چې دی زموږ د جنس څخه دی نه بلدم لري چې اوس یا ملائکه و یا دی پیری و یا زموږ د جنس څخه دی او هغه دسی بشر واحدن چې یو مینا هم صفته بشر دی ملاقاتی واحدن هم دسی انسان چې هغه زموږ د جنس څخه دی او دسی انسان چې یو دی ډاله لانه لري پارټی لانه لري نو نتبع مشتبع داری وکوه دده ور دا تکسر یو شی کې لکه دا اوس نه دي دا ګرد خلک به د ملا پر لار ورسره ځي نه دا خلک چې دا خبر کې دا خبره چې دا د اوغو سموجان دا ګرد به اوس د پر لار ورسره ځي د یو سړی دی ګور ابشرا منا واحد تم دا غس انسان یې لکه زه او ته یو سړی زه ډاله یم بس پالټی ګرځل لرم زه به وستا پکول کوم ولاکي وکم کوم وکړ سا پکول وطن بربادي رشات دي دا یعنی وسته ورته ګوره ټیک په ټیک د قران کریم چې وای بل کتاب ناراضي په اره ورس چې وای ته چې وانه نازل سوی دی دی غیر ورځ شي ان تاسو راښکار کی لہذا بل کتاب نه راځي د نړۍ بس دي چې ار ورځ وای ستا فکر را دي چې د نن حالات د پاره د پلانې کاکاو د پلانې خان صاحب د پلانې موري صاحب دغه په شان کې چې و نازل سوی دي دا دغه رقم دي تاسو ورته ګور نو دی بره وویل آیا بشران یو انسان اغه م دسی انسان مینا چې زموږ د جنس څخه دی بل ځای لانه دی راغلی چې موږ یاره دا غټ ساجم یا پتا دی یا بل دا چې معنا یا دا پیری دی یا ملک دی چې زموږ د جنس څخه دی واحدن اغه م دسی انسان چې یو دا نه دی اتباع ام نه لري نتبع مشتبع داری او کهود ده دا استفهام انکاری دی چې یعنی ګرسره ولا کو دس کار موږ څنګه وکړو وان کوم وکړ ان به شک مور اذن په دغه وخت کې چې د تابع داری کو د خبرې کو لفیق دلال لخام اخافیق دلال په گمراهی کې یو د خمو به تعلیم کوي د خمو گمراهی ته به تور تاریکې ته مو به مرتجعین دي کمونستان به د املان ته مرتجعین وای مرتجع دغه ته ویل کیږي چې برته نړۍ شاته بیای موږ دغه سره کې وس کړل شزه مو سرتور سره راويسته په نکار کې مراوي سلادي خبرې کې د نران سره دی وکي د بیا په کور نه بس پوړنی ور پر سر کې دا خو هغه د اصحابو د ور دي د اصحابو په دور خودي په جنوي د عام خلک چې دي چې دا شې سمې او چې خبرون دی په خبر په چې پر اصحابو لګیږي یانو اصحاب دی نه عبارت ده د ام بیرته هغه د کارو د ورته بیا د مرتجعين دي معنا نړۍ بیرته وسکي شاته بیا نو دا غدا کمونستانو خبره د وس د عوام چ په نامه مسلمانان مرتوایو دغه دغه خبر کی بیرته مشاته به دغه نه طریقې کړه سوی ده وغه دغه ورته ول بر مشفق دلال کی کسافه کول مو وکړه گمراهی ته مو بیا طریقې ته مو بیا ان به شک موږ اذن په دغه وخت کې ستا خبره ومنو لخام خفیق دلال په گمراهی کی وسعور په لیون توپ کی سعور و جنون ته وای لیونیان راسه جوړی موږ خو لیونیان نه خو تر کې مو کړی ده موږ خو چې تعلیم یافته یو روشن فکران یو ته موږ سره لیونی جوړی روشن فکر په لیونی کله اوړي ولکه دې په کاول وکړو بل دا خبره خبره سو ده دی د نبی تکذیب چکا و دا غی دلیل دی و امرید بل دلیل ګور ألقي الذكر عليه من بيننا أي ألقي اچول کرسوی دی راجل کرسوی دی الذکر و ذکر خمراد وحی دی اغه کتاب چې ود تراتلی اغه وحی چې ور تراتلی دا نازل سوی دی علیه پرده من بین از مل د ما بین زخه ول پر خدای جن بل ودریج نعوذ بالله دی با ویله په ګرد کلی کې تر رسول کړه دوغنه لارځ نیو راکسو نعوذ بالله د خدای څخه دا ولاکه کیږي ککې دلای مثلا یو څوک رسول کېدای خو پلان خانه کوي وړ خبره پوز چې مخلوق کې لیدل دي مرکه اخلاص کړي خدای غبر رسول وای بل څوک څنګه پر ودر دي ایا القیه اچو ول کړه سوی دی معنا القاص مراد نازل ول دي د لوري خوا چې راځي وکړي پر ورغر زیاده سي را نازل کړه سوی دی ال ذکر دغه وحده الله علیه برده من بین ادم بین څه خزمور یا نو هغه سنه ده څه شه ده بل هو کذاب اشر بل دا څه ده هو دی دا صالح علیه السلام کذاب دا ډیر دروغجن دی ګوره د مبالغې څخه استعمال سخت دروغجن سړی دی اشر او سخت متکبر دی دغه څه دی حکیم الامت رحمه الله دا اشر ترجمه په شیخی بحث کړی دی شیخی دغه ده چې یو څوک شیخ نه وي په خپل ځان کې شی نه لري په زوره ځان شیخ شیخ کوي دا بزرګي چې زر ول دی اشر دی شیخی باز دی نو موږ په هغه رقم نه په پیور زموږ په اصطلاح کې متکبر خود پسند روح البیان په ترجمه په روح په خود پسند کړ دا بیا ځان بل څوک ولا کوي بیا ځان بل څوک ولا کوي وس دا نور کې شیخ پر ودر دا نه ول زه د کلی مشرم دا نه ول چې پسینو سال در باندې مشرم دا نه وشر باندې ملا وای زه پیغمبر یم دوه نه غټه دعوه وکړه اشیر موس کې دای سز دکې بارل دی کذاب دی ډیر در وغځندې او اشیر شیخی باز متکبر دی پر چا ځان رجه در ګور ځان بزرګ بزرګ کوي الله عز وجل د دې د خبرې جواب کې وي سيعلمون شجر دی یعلمون دی بفوسی غدن صباح سبانو دی قیامت ورز صباح با دی فوسی من الكذاب من چوک دی الكذاب و دیر در وغجن الاشیر شیخی باز متکبر دا بنو بیادی تا معلوم اسی چی سالی علیه سلات و سلام متکبرو کدی متکبر خو تا چی خپل دزان پالتی تا گوره دی دا و حقانیت تا نگوره دا عام خلق وس په تکبر باندې اخته دي په قران کې زه په دپسی بلارسم دی څوک دی وسرتوی چې دی خو شدی خدای الله تعالی کلام تاته تطبیقی درته نو ته ولی په دپسی نشې خدای ځان متکبر ورته معلومیږي غټ معلومیږي دته طبقاتی نظام وای په دا نړۍ په اصطلاح کې طبقاتی نظام دغه ته ویل کیږي چې یو څوک خان راغلی برای د اومه پښته خانیم زه مشرم نو د اومه پښته چې یم او پښته به نورم تر قیامت پورې ولاکه بیا بل څوک ما سره مشرتوب په پاره دا خو استعدادی ستاسو کې بنس پیدا د بل زی برای مشر څه بل کال د پاره طبقاتی نظام دغه منه چې برای بنو دی مسلات بیا د چپلر د زنه ولکه است کی دوی ګرد د علما او سر طبقاتی نظام کی چې ملا صاحب در پای به زره خوري در پای به فقیر کالو ته به دی پنه پرتای ولکه په شم مټر کې راس سپورس ته وګوره دا مټر وګوره سرته چې په ما ول حرام دی دا مټر دا وس فایات کړو چې مشران ګرد د دوی خدا طبقاتی نظام دی د دماغ جوړ دغه رقم دی چې دا ګرد زمرج دی بس ما ریزی خوري خامخه زما د سرخان سره وروړي به زه وده تورلر ورکو کدا یې په مزمن پویږي دا رقم خبره ونه علاوه دا به پوس سجر دی علمون دی به پوس غدن سبا من څوک دی الکذاب دروغجن دا دروغجن ته کدا دی الاشیر څوک دی دا شیخ بس څوک دی دا متکبر ته متکبر وي چې د خپل طبقاتی نظام د پاره د تکبر کاوه حق نه منل فسي الله عز وجل واي واي إنا نبشك مر مرسلو رالي جنكي الناقتي ده أشي حسب پرمايش ده ده پرمايش مطابق فتنة ده فارد امتحان ولو لهم ضيلا دانو ديس وقال ته ده بارب غشتنا وكرا پرمايشي معجزة داغت ده ده معجزة پرمايشي وان د مکه مشرکان خو د نبی علی سلام سره پرمایشی معجزه غوښته ول د صفه غر په سرو زرو واړو دا د هغه سموجان میراث پات دی دی برابر د دغه ډبره څخه به مشته یو شرا باسي چې شي دی کی بار دې منه ګوره د ډبره څخه حیوان پیدا کول خو مجانسه کې نو سره د ډبره دغه حیوان دی بیا مرما چې میژه یاد کړی چې میژه راته راوس یا وشه برابر باسي نو الله عز وجل بالکل بد دی خبره موږ ومنو قوله کړی دی چې ته وښه راو بس بره دی موږ منو نو الله ای زه را ایستم که يم د وښه خبر تر راو زی ودی ته مگر هو نو بیا به دی ته وګورې چې پر خبره خبره پر وعده خیږي کنه خیږي که بیا بل خباست کی بیا بل غفه مخ اخته ده سی وای ان به شک موږ مرسلو موږ را لېږون کی یو الناقه تی ده اوش مرسلو خو مرسلون سیغه ده غنون ده جمعی چه دیگه پیزاپت که تللی دی را لیجون کیو ده چه ده اوش ده چه ده پاره فتنه تم ده پاره ده امتحانه ولو لهم دیل را دې امتحان نو حکیم رحمت رحمه الله وی د لام او د هم ترمز د مزافروتی ل ایمانهم د د ایمان وسې امتحانوم چې توازه ایمان راوړم چې څنګه تیر راوړې کنه راوړې نو موږ امتحانوم کې دې لره یعنی ایمان لره د دې فرد تقریبا ته ساره نه وکه هم د دې دا فرتقب امر و چات دی وسالی علیہ السلام دی فرتقب ته ساره نو وکه سار و دغه ته چې چا پر عمل پام کئ نو الله ته بر پام پر وکه چې وزدی رشتہ برای ایمان راوی کنه راوی او خبر تر او وس فرتقب ته ساره نو نه گابانی وکه هم ددی در ساره نه لنج ونس واستبر او صبر یو څور زورت وکنو کارم پر رخوا دی دی فرمایش پر اس هغه د بری وش پور تر او تلنو نو هغه او چې سالی علیہ السلام وش راویست دی غیر سره خپل جونګی هم سره برغه د بیا شیدی ورکولې شیدې دونه شیدې وي چې ګرده کال ګرده کلي کې ومر ورکولې دا شیدې مګر د دې د جسامت دونه غټ وو چې دا کلیم ګرده دغه میویشي والا خلک مالدار خلک وو بره دا نور حیوانات ځنې بیرېدل چې اول ته بیا وښولې ته ځغاسته نو په کوم ساعت چې دی وبېدله کوم او خر چې و دلته چې بدی اوبه څښلې دلته بره په دغه وښه چې بره نږدې سوته ژبه بره به یو نه راتلې کله بار ول شادی وشه د سچ مرز نه غوښتل خو ای وانه نه ګرځه وته ور ول پر دشتو کې نه ټینګې چاري ورته وګور دا یو مشکل شو بار د دغه د پار الله تعالی او دغه تور صالح علی السلام تور وې شو وک او بور وې شه چې و ورځ د سټی سم وې شه راځي بار به وشه پر بیا بانګ ګرځي دلته بنې او بل ورځ چې دی د وشه ور د بار به سټی سم وې شنی بیا به دا او بچینو نو هغه او خرچ د کوم ځای څخه دی دغه ځای پر نوبت کې یو شه زه پدې کې بد عمل شه زه بعد شزه ودم ډیره مالداری درلودله د جنه پستانس چې اوس په نوډای ورځ ما میج بیا وبنو چې شیز مپسونه وبنو چې بیا بده وشو ورده به موږ نور لکو برجه بیا یو یار درلودې خو په حشا برای هغه ټول کې اوس خلاص کړم نو به ډیر شي دا وش پر مایش دی ورلره ورکی نو هغه خو چې بیا و د جسره دغه پټه یاری او پیاره وسره اوس به چې لا به درته وامه په موږ به شته په خوازه نه بلل مثلا یا په خوا خل ګمردګي او بړوګي بلل اوس یې پیار بولی نو مې شایسته پر کښه شو د کوپارو د ارک کو پر کار چې دی پر دې دی شایسته شایسته نو منځ دی شایسته لی بلند پر موږ دی کده وانی لکه دا جل کاران چې چې هغه د واخر سید برای خوږی بورا چولی شایسته لیبل پر مشلول چې دا مصفی خوندې مقوی اعصاب دی فلان دی اخر فرق کوي راځي هغه چې راځي چې ګرد په یفلا وچې ولا کې څه وکړي دا د فائدو ته چې وګورې چې دا د سترګو دې دم کېږي دماغ هم کېږي او فلان کې هغه کې دی دا رقم چم کوي نو پر دا شیانه دغه بشتول مال دا پیار ودا دی خبره تر دغه نو د دې دوه پیار سره محبت او مینه برای دا وشه به هلاکه نو هغه چې برای دا خپل د مشوکه ناس پر وسل قران به وسل تر اس فتعاطا فعقر برای توری تلاس کار خو ډیر زور غوښتي ګرد کلی نه کاوه ځینې بیره ده چې معنا یو کسخ په شیر د ډبري وشته لیدلی چې راوځي چې نو دا د الله تعالی امانت دی چې باید څوک ته دغه ونه کې ان خدای چې بیا و شاوات هم خاخستی لکه اوس چې ګرد غلطی کیږي دغه پیار څخه خلکو ته پیښیږي دغه غلطی وکړه برای توری تلاس کې ناولې پر شو وهله ګډه کړه برای ورسته بیا پسې مړه کړه دغه وخت دا متل جوړ دی چې برای دی ویل ول سی دی شي دی کې نه شي دی خو دا ګرد کلی تور کړي خو لکه ټانکر چې به ودر دی ګرد به ول بشره شي دی به ځنې وړل برای ول در شي دی پسې لکه شوربا به پر باندې کو برای فلانه در شیر پر شور واخ مشاله دی دام دا قسم وجان میراث مشتبات دی دا متل چې غو در شیر شور واخ واشه کړل معنی خو غلطه و شیر ګرد کلی ته وکړ رکاو وسم چې وسوک دغه سی جاری خیر په لغته وای نقد ولجن کی فائدې ته ګوري برای دی در شیر پر شور واخ مشاله دا متل خلک کی وستور ته ګور علا پاک وای نو د څه چې فرت تقیب ته ساره نه وکه هم د دوی وعده خو دی وکړه چې موږ ایمان راوړو واست بیر ته صبر ورته وکړه او بل دا وکوا نبی خبر ورکه هم ودیت و دغه سموجانو ته ورته ان به شک الماء دغه اوب قسمتون دا مقسم دی ویش قسمت ته مصرف معنا دا مقسم دی دا به شل کرسی وی دی بین هم په منس کې د دی ابل خو نه کړ ذکر او بین الناقه او په مابین کې د وښ دا ستاسو د وښ تر منس تقسیم دی بس یو ورځ ستاسو د حیوانات بل ورځ د چا د وښ دا تقسیم کل شربن ار شرب چې دی ار د اوبو وار چې دی محتقدر هغه ته به حاضر کول کړه کیږي ملاقاری یو شرب دی چې د شین زیر چې د اوبو وار ته وای یو بیا شرب دی چې د شین پیښه سي هغه بیا چښلو ته ویل کیږي یو بیا شرب دی چې د شین زوار سي هغه ډوډۍ ته ویل کیږي چې د اوبو چشه ور د عربی د عربی مزایا په دغه کې په یو زیر زور پیښ سره بدلیږي چې شیر به کې د اوبو وار لکه بزګر چې وایي موږ اوبو وار دینم او چې شول به کې د اوبو چشل د مصدری معنی اسو کې شرف کې چې زوار لره ورکې یو جماعت چې هغه شاربینی اوبو چشدا نو دلته شرب ذکر سعودي کله شربن ارض اوبو وار چې کده اوشه د اوبو وار اوشه به حاضری بل څوک به ناراض کده کلی د اوبو وار بیا اوشه ناراض بیا بده ورته حاضری خپل او غاوی د ځین کې خپل حوزونه دې پر دکې خپل حیوانات ویدا اسو الله پاک دی خبر ک چې دا وار به مراعت و نبی خبر ورک هم دی ته پر کوم خبره چې اندل ما به شک او به قسمتون دا مقسم دی به شل کرسی وی دی بینهم په منس کې دی او د وشه څنګه تقسیم کرسی وی دی کله شرب ارض او بو وار چې دی محتضر اغتب حاضرک والکیج دا خپل حق دار د طرفه یو ورځ وش حق دار دی بل ورځ قوم او خپل مو ویش حق دار دی مال پر شزه دا کار وغم دی یخیر زوالا که دونه کواسم چې بستا ورځ بزما میر دغه ګرځي در سبا چې بیا مشتا واره رسی خپل یار کی ویل دا زای فنا دو دی ناری کړه په دانا دو چې غي سمات خو هغه شزه پکښ کې اصلي موشره ده صاحبه هم خپل صاحب و رفیق ان دیوال کی ور ناری کړه خپل یار ته فتعاطا فعقر فتعاتا نو هغه اخستلو کړه دغه فتعاتا چې اصلي خو تعاتی خو یو تر بل را کړه ور کړه د سره نو دوم اخستل د توري وکړه لفعقر نو برای دا هلاک عقر اصلي دغه نشي دی شي پشي ور کاټ کې ور الله وي ګټه کړه برای نو هغه هلاکه ته پسی ور رسول برای پسی مړه کړه لنو د دې نوم چې ودا سړي دا بدبخت قذار ابن سالف نو مې دی قذار ابن سالف دغه دا کار وکړه دغه بس الله وي فكيف كان عذابي ونذر فكيف نوصنغا كانوا وعذاب عذاب زما ونذر او بيروني زما چما دي تکم عذاب ونذر ولرور کړي هغه بو نوصنغ وتخبل معنی ته د بور پکشي کې کثر کم عذاب فراغلي چې دي دور شوخ چې مي وکړه هغه داد ان بشک مج الله ارسلنا مج راواست عليهم پردي صيحه واحده يوكرر صيحه دا کرر ته وایني یو اواز دي دغه سي بس مش خبر کدام اوازی یو اخه اوازی چې ابل بابا خود غرو خیر جره وکشه په غرو کې ګوتی ونسی نو دته بار مر کرج وای یا کی غڅو کرته وای اغم یوا دانه چې دا یو پلا پر ه درس صيحه واحده یو اواز فکانو دی سو په دغه یو اواز باندې که حشیم لک اغمات مات واشه المحتضر د گاش جوړون کی سړی حظیره و گاش ته ویل کیږي گاش چې دی د سارا خلق چې په چار سارا کې څوک چې دی پیژني د پسو د پاره چې څنګه د شپې په نن باسي دا چې د خاشو یو لوی ځای میدان را څرخولي جوال رقم د خاشو جوال پر څرخولي بارے په داخلي کې بیا کیړ ورږي وذل دلته اباس پسونه دلته خوندي په دې ځای کې او شانو تیم خلق جوړي معنی په سارا و کې بارون پر بل خو باندې د شپې دلته خوندي نو دغه گاش چې جوړیږي دا د دې د پاره د خو اکثر د خاشو اکثر په سارا کې ملي د زوزان او سیورته جوړ کې خو دغه زوزان یو څو مری بره په تل سره مات مات نه خو پسونه ارګړي پکې خيږي پکې وګورځه په ټکایو بره مې دمه داس نو محتضر هغه ودغه چاته وایي چې دا گاش جوړی نو ادا ویل کړه د گاش جوړون کې هغه پوتل واشه بل رقم ولا کوي هغه پوتل واشه خو نو بره غزوس پر خپل رقم نه پته بره سره میده میده سره خره پراتی علاوه ما دې دغه شی هلاک تا چول د هغه محتضر والا د هغه گاش جوړون کې د شپانه تا چول د هغه مات مات واشه کې دلته پراتی دی پر دې ځای باندې دغه رقم سره سو علاوه نو زما عذاب دغه خو دې مخ کې وای چې فكيف كان عذابي ونذر فكيف نوصنغ بكانو عذابي عذاب زما ونذر بيروني زما اغه دغه سوچ تفسير ورکي چې ان ارسلنا عليهم ان بشك مج ارسلنا مج اواست عليه بردي صيحه واحده يو غش اواز د ملك اواز فكانو دي سوله ك هشيم لك اغمات مات واشاء المحتضر د گاش جوړون کی سړي دانو فسبح الله فرمای ولقد يسرنا القران للذكر ولقد خاص مخافه تحقيق یسرنا مش اسانه کړی دی القران قران ی ذکر د فاره د پند اخیستلو که څوک پند واخلي فهل من مدکر فهل نو ایا من مدکر یو پند اخیستون کی سته د یو څوک سچ غوړته ونه سی پند نی واخلي اشرف علی ثانی یو رحمه الله دغه ولقد یسرنا فبارک لکلی دی و بیا د کاپرون چې ما درته ویل چې مراد د پند اخیستلو چې ایمان سړی په خپل په تازه کی پند په حاصل کې د قران څخه دا کار به ښه اخست کیږي خپل مبدا او معاد په پیژني یو تحقیقات علمیه دي چې برای استنباط وشي هغه د علما او کار دی هغه نه بیا چي دي د ار څډب کار نه دی نو دی وای ځینې ځینې خلک د قران کریم دغه آیات ته چې وګوري برای یو سعر بیا لپاز دکی بس برای زه تفسیر لیکم پر تفسیر باندې را وګورځي چې برای د ګردو ملایانو مقابله کې په خپل تفسیر کې دغه څه غلط احکام لیکلي چې په داسې سره سوال کاله فقها و نه دی لیکلي دته چې فتح ورکه چې الکه خطا و چې اغم نه در سره مګي هغه منی امره وس دا خو قربان سم چې خطا او تری برای ورور ګرد فقها او دا نظر ورکړی زما نظر غلط دی نو د فقها خو هغه مجتهدینږي وای دی د زار د سټی مجتهد جوړ کې چراچنګ کې در لقیش دا ته چیش کې دغه آیات تر توای چې زبر در څوپم لا صاحب پسې زی خپل ګور زما کوم عربی نه دزده ولقد یسرنا القران لذکر فهل من مدکر وسورت واش د ابو بکر صاحب عربی نه وزده خو عربی النسل د حضرت عمر صاحب نه وزده ولی قران خپل فسر نه ترجمه کړو د پیغمبر سره زده کول چې دا په دانه کې کچیر په عربی لغته باندې کېدای خدا صحابي کسان درته وکړه چې قران کریم نازل سو چې هغه د پیشلمی په باره کې چې ولتیسته خیته اسفاد او خیته ابیا سره ښکار کیږي د باره ان سیفی د اخر در سره لات هغه خو سپیدې مراد چې شپه اوس پیډه سره جلا کیږي نو خدا عربی نسل دی موري عربی پلاری عربی دی مګر د ترجمه په چا وکړه د خیت خیت وتوري ته وکړه بل اس پر سم پیډه کړ په ځای کې بو پیشلمی پر دغه معلومات سونه غټه غلطی ده خدا دی عربی نسل دی لہذا د قران کریم چې دی وای کتاب الله بد اهل الله سزده کوي کتاب الله بد اهل الله سجده کوي دا نه معنی چې عرب عربي زده بر دي د قران کریم تفسیرونه درته کې پر جز ده دا خبره کړه ده وای د پند لپاره چې پند څوک واخلي اسانه ده چې معنی اخرت پر و پیژنې د عذابو څخه ځان او ساکي طاعت وکي یو د قران کریم تحقیق یا استنباط مسائل مال دا د اچا کاندې په عربي لغت په دې باره باندې قران زده بعد هم لا انتظارات نه لرم زی خپل به الله هم محکم عربي نه د زده غسم نشي کړه کدا اس په خبره پوهیږي بل قصاوس شروع کی کذبت قوم لوط بالنذر دا د لوط علیه السلام قوم ته خبره را کذبت ګوره به خبره د تکذیب شروع ده د تکذیب څه بشری ډیر نه ساتي چې د رسولانو دغه علما چې نه ماینګانی د دغه خبرې مدر واغوي چې الله پاک چې دی کوم حکم په قران کې لیکل دی درته وای ته دا د ملایان خبرې وسو ته وای چې د ملاونی دی خدای د قران کریم خبرې کنه کذبت تکذیب کړي قوم لوط قوم د لوط علیه السلام بنذر په بیرول په بیرونکو سره نذر بیا جمع د معنا ګرځ پیغمبران ځنیم راځه کته خو د لوط علیه السلام تکذیب کړي هم چې د لوط تکذیب وکړي د ګرځ ته راځي نو بنذر په بیرونکو سره یا بنذر په هغه بیرونکو سره چې هغه لوط علیه السلام دې ته کوم انذار وکړ لا غیم نه منلن ان بشک موږ الله وای ارسلنا موږ لجلی علی راولجی علیهم پر دی حاصبا توند شیگ پاشون کی بعد حسیب داغ چشت ویل کیر داغ شیگ تو ویل کیر ندی حسابات دا شیگ ریزیه نو اغا بات چی دیر توند برا شیگ غرزی زغلی ینو نو علاوی مش پردی داغ سباد من غرا مسلط کی چی شیگ پر ورولی دا شیگ بارانی پر کوا داغ ارکم شیگ را ورلینو اینا بیشک مج ارسلنا مج را ولی ری علیهم پردی حاسبا شیگ ورون کی بعد الا آل لوط مگر نه هغه کورنۍ د لوط علیه السلام کورنۍ د پراغه ملک مسلط هغه مز اخلاص نجی نه موږ نجات ورکې هو مودې ته به سحر په وخت به د پیشلمی دیمه د پیشلمی په ټیم کې ځنی وېست ځنی اخلاص کړ د عذاب د بعد څخه چې دا ډبره ورول ولی نعمتن دا د جاته څخه د انعام او د احسان چې موږ احسان وکې منعین جنا د خپل نزه صد دې سره مو احسان وکې چې هلاکړي مو ام چې الله پاک یې سوار جواب نو سوره سره کوي چې ولی هلاکې لوط پک شو چې پک شو الاخ خالق دی مالک دی خدا خپل احسان موږ سره وکي کته ونه د لوط علی السلام او د کورنۍ سره احسان وکي کی دي څه ضرورت یو کذالک نجزی من شکر کذالک پر دغه رقم لکه د لوط علی السلام او کورنۍ ته چې نجات وکي دغه سن نجزی موږ بدلا ورل کومن واغه چاته شکر چاغه د الله شکر ادا کړي هر څوک چې د الله شکر ادا کړي هغه موږ یې فور او پوبو کې الله تعالی ساکي الله دغه سن نجات زور لر کوم دا په دغه که دایس خبری تو متوجه است راست که خدا شکر خبر نیست ده علاوه فضل و احسان نیست شلوت علی سلام پر عذاب که حالا که نسخ سور سر وایل است دلاب تلاس ایس نشی سر وایل نه داغ سی مرج جزا و کوه قطعات شکر ات شکر یاد کردی که تو نلوت علی سلام دیت خبر نو کرد شدی تکذیب و کی آقا دایس د عذاب و خبر مخک نور تکر علاوه وقد انذرهم ولقد او خام خاب تحقیق انذر لوط علیه السلام بیره ولی و هم دی بطشه تناده نیورس خزمور بطشه و داغت دم دا قریچ پا یو قیبل هستی و شی تورم لکه داغست لکه یو سوک چری در بونکو وانسی چه زمور دا بطشه تسی بیره ولی وش دا علا گریب سختی مکوی دا علا دا جن مخالفات مکوی خوالکوانی که ولده زمور دا بلایو بیره ولی و دی بطشه تناده دا گریب تا سزمور دا نیولو سزمور فتمارو نو دی شک وکی بنظری پا داغ بیره ولو کده ده بنظر دغه بیرونیش د دره کم رقم اره ورځ ورکوله په دغه کې شک کوي بل تی لکه ستغه اره ورځ وای عذاب راځي عذاب راځي کدی عذاب څه وخت راځي کې ماته راوش ولقد را ودوه نو دوی چې په دې نظر او بدابیرونو سره تکذیب وکړي نو کړه کوله څه هغه د دې جرمونو دلته الله تعالی ښه تکذیب دی هغه بل غټ جرم یې دا دی ولقد او خامخا په تحقیق را ودو دوی مطالبه وکړه له هود جه چا څخه د لوط علیه السلام څخه عن غطیبه د میلمنو څخه ده اغه مرمانه د دنو چې موږ په قصه کې مخکې ویلي چې هغه د ملایکی وی نه دغه سی حساب وي د شایسته کوان په صورت مرمانه رال په کلی کې هغه وازه او ولوا وازه یې مدربانی مله خوندن جوړه ده عجب نازک هر کوان هغه د شایسته شایسته نو دغه را د بره دروازه ورته وترل ورو به سر کوان ان هغه چې لوط علی السلام زاری ورته وکړ بر په ګرد کلی د شو جوړ ډاکټر خو نه کایو وکړي زموږ د څه بلاوی است تم څه لعنت ته فکر دی دی ولیا ته زموږ په مطلب نه پېژې شي زموږ ته نه ګرام ملي میته وسره شي راو بس نو هغه چې جبرئیل امین یې بر وزیر دستور ګوردش کې چور ویو د دې سترګې چې وی هغه الله تعالی ورنګې کړ دی خو دې سرنګې چې مرغټان یې یي او بر جد نه کی یي به داسې رنګې چې د مخې له کڅش دار کم شي په خوانو پایلو چاند به نو خبره بستې سنونی اورېدل خو نه مودې دی ول په خدای دا چې کاج کاش کې مخ مخ درڅټ دا مخ څه څه مطلب دی بره ما نه دغه مخ کو زاج د غوره غار نه ست دستور کو غار دی خپل دی د سر مو دی دا به دغه رقم سره پرت سیګر سره بره بل کڅ چې جوړ کی سره لانی پکښې کېداس تم سو دغه ته وایته وسورته ګور جبرئیل امین وزیر پر تیر کی بره د دې مسترګ دغه ټپی لنجې ساتل سره غ سره نو ګر سره مرغټانه نه ولقد او خامخه په تحقیق را ودو دی مطالبه وکړه هو د سعوق دی په هیده ملمنو څه ده فطمسنا الله وای مج مح وکړه اعینهم سترګې دی ګوره مح وکړه سره خراب شي ازای لاندو فذوقوا الله وای نو زموږ د طرف دی ته په زبان حال یا په وایسته د ملک دی سول څه فذوقوا نو وی څه فی عذاب عذاب نو وسه درواخه عذاب چې پر مخ لاس تیر کې شوې دا غسه لکه د مسافر د پښې په لخوا نه ده باقي خو یې چي لاندست مخه بره دغه رقم بره لکه چې په لاخه دا رقم شي زین جوړ شو الا والمفذو قو يسقي عذاب عذاب زما ونذر او دغه بیره ونی زما چې زیاده لره در کوم کې نه منی دغه زما نذر دی بیره ولې چې بره په سترګو باندې سول الله وای ولقد او خامخه په تحقیق سبح پس پیادو کراری هم و دیتا بکرتن وقتی عذاب و عذاب مستقر قرار نیون که برانو دست پیادو تیم چراتی دی پیش لمی تیم پا داغ وقتی وقتی لی اللہ اگر عذاب پر راری چی بیانو تلل نو برای تل گرد سر برباد که مستقر قرار نیون که دست نو چی و چی چخی و رکریش دی گرد ختم کرد و لقد او پتاقی قامخا سبحا په سهار کې رالی هم ودیته بره دا سهار خو نو سړی چې دا وخت وچې ما راخته یا بکره تن الله وي وخت چې بکره دغه ته ویل کېږي چې هغه اول چې سپېدې چې په دغه ټیم کې عذاب عذاب ورته رالی په دا وخت مستقر چې هغه قرار نیونکي منه تلونکي نو او بیا الله پاک د طرف په څه ورته ورسه په زبان حال یا په وایسته د ملک په زبان قال فذوقوا عذابي ونذر فذوق تسي وسخي عذابي عذاب زما ونذر او غبيروني زما چې در در کولې مې په زبان حال خو تسي پويږي زبان حال دغه دي چې आवाज سره نه اوري خبرې درته کوي لکه نور کنه پويږي یو ځای گئے مور راس یو درختی قرار ده بلګر دی پیزي سي وي سره یا یو جوړنګان یو ځای پالیز خدای په زبان حال ته وایي چې وبنه لرم وبره لره راکه وای پالیز ناری وي وای وب غواړم کوم دي چې ناری وي خو په زبان حال وي په زبان قرچ په جبه ورته وای نو دي ته یم لکی وویل یا د حال څخه دغه چاله ولوسه نو څکن هو څنګه دي دغه عذاب باندې مسلط شو چې باران او ډبري پر ووري دي نو هغه د سار په خوا کې باران راغلی جبرئیل امین هغه ګرد کلی پورته کی بل ځای د قصه په تفصیل ذکر شوی ده په غنور تیرو صورتو کې ولقد په پای کې بیا ویل پاک ولقد او خامخه په تحقیق یسرنا مج اسانه کړی دی القران قران کریم چې ذکر یې د پاره د پند اخستلو ک پند څوک ځنی اخلي دا نه غواړي ک ساينس دان دی ک ډاکټر دی ک شپانه دی ګرد ولا چې پند دی واټل کې اخلي ځنی فهل من مدکر فهل نو ایا من مدکر یو پند اخستون کی استا خو سړی نسته چې غوړ ورته ونه چې سړی غوړ ورته ونه چې الله یې بالکل اسانه دي د پند اخستلو د پاره د استنباط د پاره نه چې مال بره دی زه په دې کې اجتهاد کوم احکام را باسم هغه د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم څه چې مجتهدین یوازې دې څلور نه دا د غو کار دی دا د اړ یو کار نه دی نو تر دغه ځای پوری دا درې قصې وکړه دلته نن بیان شول دا هم انباء و دا هم خبرونه و چاره ولدي ته خبرونه ډیر راغلي د امتو مګر خدا دې چې دې د پاره دغه نه فائدہ لرنه کی نو مونږ نه دغه د مندا چې څو کار ځنی اخته ما لا عز وجل موږ ته ستو غن قوت راکی چې پند په واخر په قران کریم الله دې د نیکو اعمال توفیق راکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.